Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena Nazik. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Önceki programlarımızı takip edenlerin bildiği gibi Kültür Sektörü Açık Radyo'nun yeni bir programı ve bu programda kültür sanat dünyasının meselelerini bu alanın temsilcisi olan konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. İçinde bulunduğumuz olağan dışı koşullarda kültürel sektörlerin de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bugünlerde en önemli meselesi COVID-19 salgını ve bu salgının kültür sanat alanına etkileri. Biz de dolayısıyla programımızın ilk haftasından beri konuklarımızla bu etkileri masaya yatırıyoruz. Bu sektörlerin ayakta kalması için yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Bence kültür sanat dünyasının örnek isimleri arasında yer alan biri. Oyuncu, senarist, tiyatro kooperatifi yönetim kurulu üyesi Mert Fırat. Mert Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. Sağlığımız saatimiz yerinde, evden bir takım işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Sizin de öyle olduğunuzu, evde olsak da verimli ve yoğun geçirdiğinizi tahmin ediyorum. Bu yoğunluğunuzda bizi de kırmadığınız için öncelikle teşekkür ederek başlamak isterim. Estağfurullah, sağ olun. Mert Bey, siz hem tiyatro hem film sektöründe çeşitli projelerde yer alıyorsunuz. Çok gönlü bir sanatçısınız. Her iki sektörün de bu dönemde konuşulması gereken konuları var ama ben bugün özellikle tiyatro alanına odaklanmak istiyorum. Çünkü tiyatroyu da içine alan gösteri sanatları tüm kültürel sektörler içerisinde bu pandemi sürecinden belki en çok etkilenen alanların başında geliyor. Çünkü doğası gereği insanların kalabalıklar halinde sosyalleşmesini gerektiren bir alan bu. Ve bu sosyalleşme olmadığında da gelirleri sıfıra inen bir alan. Tiyatro dediğimiz zaman da sizin açınızdan hem kreatif tarafta yazarlık ve oyunculuk tarafınız var hem de girişimcilik ve yöneticilik tarafınız var. Bu iki yönüyle de sormak istiyorum size. Öncelikle birer kurum olarak tiyatrolar şu an nasıl bir süreçten geçiyor, ne gibi zorluklar yaşıyorlar ve bu zorlukları aşmak için devletin ne gibi destekleri var? Siz tiyatro kooperatifi olarak Kültür Bakanlığı'yla Mart sonu bildiğim kadarıyla bir görüşme yaptınız, bir takım talepleriniz oldu. Bu talepler neydi ve ne düzeyde karşılanıyor? Evet, çok teşekkür ederim. Fırsat da verdiğiniz için aslında aynı zamanda. Şöyle ki tabii tiyatrolar çok ciddi zarar gördüler. 10 Mart itibariyle tiyatroların hepsi kapandı neredeyse. En fazla 12-13 Mart'a kadar galiba devam ettirebilirler hayatlarını. Ve birçok alanda da aslında festivallerin hepsi iptal oldu. Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de çok ciddi bir zarar gördü kültür sanat sektörü. Şimdi şöyle bir alan aslında kültür sanat. Ne yazık ki hala böyle istediğimiz haklara kavuşabilmiş, istediğimiz tanımların içinde var olabilmiş yapılar değiliz. Çünkü hala taciz statüsünde algılanıyor. Zaten tiyatro kooperatifinin de bu anlamda kurulmasının yegane sebebi buydu. Çünkü biz kamusal bir hizmet veriyoruz. Kamusal bir çalışma yapıyoruz. Ve hani bu tarafta biz aslında tacir değiliz. Yani böyle 15 farklı nace kodu, 12-13 farklı nace kodu, yapımcılıktan tutun da organizatörlükten, eğitimden, hani her alanda böyle çeşitli ruhsatlar almış kurumların bir araya getirdiği bir yapıyız aslında kooperatifte de. Bundan önce de Kadıköy Tiyatro platformunu bir örgütlü bir modele geçmiştik aslında. Orası tabii platformdu. Şimdi oradaki edinimler, kazanımlar, süreçler hepimizin zaten dertleri. Öyle bir kooperatif bir tüzel kişiliğe kavuşmayı bir yandan da zorunlu kıldı. Ve biz bu anlamda bir modele geçtik. Ve bu modelin öncelikli bizim için dediğim gibi şeylerinden bir tanesi vergide indirimler, hatta mümkün mertebe vergisizlik. Bu statülerin değişmesi. Tacirlik statüsünden kurtulup nace kodlarının en azından bir ikisinin bir noktası bir birleşmesi. Bir kültür sanat işletmesi, bir kültür sanat belgesi, ruhsatı adı neyse artık onun. Ticari çağrışımdan uzaklaştırıp başka bir dilden olması gereken bir yapı olduğuna böyle işaret etmek istedik, buna dikkat çekmek istedik. Ve bu anlamda yerelde ve bakanlıkta çokça çalışmalar yaptık öncesinde de. Kuruluşumuzda kooperatifi tercih ediyor olmamız da zaten aslında bundan dolayıydı. Yani ne dernek ne vakıf bir sosyal kooperatifiz ve tamamen aslında sosyal faydaya çalışan bir kooperatifiz aynı zamanda. Bir kar paylaşımı da ortaklar arasında olmuyor bu kooperatif yapının içinde. Şimdi günümüze gelecek olursak zaten bu kurulamamış sistemlerin problemini çekiyoruz, acısını çekiyoruz. Bununla ilgili verdiğimiz vergiler çok yüksek. O vergiler neredeyse stopaj, KDV, işte rüsum dedikleri, işte SGK'lar falan derken, ya insanlar burada yeteri kadar sigortalarını yaptıramamış oluyorlar. Ya oyuncular bu sigortalarını bu sektörde ve hatta dizi sektöründe de aynı şeyler var. Yaptıramamış oluyorlar. Dolayısıyla bu yaptıramadıkları sigortalar ya da ödenmeyen bazı ödenemeyen bu imkansızlık, bu vergi baskısından ve %33'e varan çünkü vergiler bunlar. Burada birçok insanın mağduriyeti söz konusu. Yani yurt dışındaki örneklerinde freelancer ya da freelancerlık dediği şeyin içinde aslında. Hani böyle sanki bu insanlar serbest çalışıyor gibi duyuyorsa da onlar yine bir sisteme kayıtlılar. Fakat bizim burada evet, kayıt dışı çalışmak durumunda bırakılan insanların sistemin aslında buna el vermemesinden kaynaklı bir şey bu. Tek başına yani insanların bu tercihmiş gibi göstermemek lazım işte bu tarafta. Eğer sistem buna imkan vermiyorsa başka bir zorunluluk kalmadı insanlar için. Bu çok ciddi bir sorun teşkil etti ve ilk aslında bütün bu kaynaklar kesilince insanlar çok ciddi mağdur, kurumlar çok ciddi mağdur oldular. Siz çok güzel özetlediğiniz başında bir küçük tekrar gibi oluyor ama bir yandan da şöyle bir şey var. Biz oyuncular sendikasıyla da birlikte çalışıyoruz. Oyuncular sendikası bu anlamda 361 bakış açısı var ve buraya çok konsantreler. Oyuncu ve onların telif hakları tarafında da çok, komşu hakları tarafında da çok etkin bir mücadele yürütüyorlar. Biz de kooperatif olarak kurulduğumuz günden beri onlarla birlikteyiz. Bu salgın olup da kurumlar kapatılınca biz Kültür Bakanlığı'na davet edildik ve aslında Kültür Bakanı'nın kendisiyle ve ekibiyle de bir toplantı yaptık. Galiba 14 Mart'tı. Yani Covid çıktıktan 2 gün sonra, hemen sonra aslında ilk buluştukları sektör olabiliriz o tarafta. Oturduk ve dertlerimizi anlattık. Covid ve post-Covid sonrasını da aslında indirdiğimiz dertlerimizi, onlardan bahsettik. Vergi indiriminden, kaynak istediğimizden, mütacir istediğimi ifade ettiğim aslında neredeyse evet, her konudan bahsettik. Çok da kapsamlı bir rapor verdik. Bunu da aslında sosyal medya kanalıyla da hem Instagram sayfalarımızdan hem Twitter adresimizden hem kendi sitemizden neleri görüştüğümüzü, neleri konuştuğumuzu madde madde paylaştık. Yoksa uzun bir yoldu ama öyle kazandığı şey şu. Yani diyoruz ya kurulamamış sistemlerin bir şekilde sancısını çekiyoruz. Şimdi tam da işte bu tarafta yeniden masaya oturup ne kadar aslında şu kanayan yaraya pansuman yapabiliriz, ne olabiliriz, nasıl önünü kesebiliriz derdiyiz. Bu anlamda çünkü birçok sahne emeklisi de, yani sadece oyuncular da değil, onlar da sahne emeklisi ama evet, aynı zamanda sahne işçileri de çok ciddi zarar gördüler. Müzik sektöründe de çok ciddi zararlar var. Onlarla da oturup bu vesileyle konuşma fırsatı bulabildik. Şimdi aslında çok yeni örgütlerin modelleri de var alanda. Bütün bunların ışığında aslında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani detaylı bir madde madde anlatmamı da isterseniz bu dönem öyle özellikle açtım ki önümde bir şey atlamış olabilir. ama herhalde madde madde okumamı istemezsiniz. Ya sıkıcı olabilir. Yani sıkıcı olmaz ama zamanımız kısıtlı olduğu için ve size başka şeyler de sormak istediğim için böyle web sitenize işaret edebiliriz. Ben de web sitenizden açıp okudum aslında. Merak edenler direkt zaten tiyatro kooperatifinin web sitesini açtığınızda direkt karşınıza çıkıyor. Detayları okunabilir oradan. Ama genel olarak hani gidişat nedir? Beklentilerinizi karşılayacak bir durum var mı? Öngörünüz nedir bu anlamda? Bir de şey de dediğiniz gibi sadece kurumlar değil, kültürel sektörler genel anlamıyla, yapısı itibariyle çok fazla bağımsız çalışanın olduğu, sizin dediğiniz gibi güvencesi de olmayan çalışanların olduğu, belki kurumlarda olan yükler vergisel anlamda üzerlerinde yok o kişilerin ama onların da gelir kaynakları sıfıra indi. Onlar için neler var Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla? Avrupa'da olan destekler yok. Hı-hı. Yok, hiçbir destek yok neredeyse maddi anlamda. Yani maalesef hani biliyorsunuz burada bizlerin varlığı ve aslında toplumların varlığı üç ayaklı. Hem kamu, hem devlet tarafı, hem yerel yönetimler, bir yandan da sivil toplum. Şimdi bu tarafta sivil toplum aslında çok şey yapmaya çalışıyor. Fakat yani devlet tarafında şöyle taleplerle gittik biz aslında. Yani var olan bir fon var. Bütün kültür sanat kurumlarına verilen. Biz biliyorsunuz sinema fonu var aslında her sene dağıtılan. Evet. Telif haklarının çıkarttığı bir fon bu. O fon evet. Halihazırda var. Yine oyuncuların telif haklarından doğan aslında orada bir kaynak var. Tiyatro Kooperatifinden, Oyuncular Sendikası'ndan arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Yanılmıyorsam 320 milyon lira falan bir fon aslında var. Aslında birikmiş bir telif hakkı. Orada böyle evet. Bir kaynak oldu. İşte bilgisine sahibiz. Bir de her yıl tiyatrolara verilen bir katkı payı var aslında. Bu katkı payı böyle bazı. Verilen bir katkı payı. Önceki yıllarda işte 6 milyon lira gibi bir rakamdı. Sonra bu evet. 6 milyon lira yükseldi ve şu ana kadar bir aslında 15 milyon liraya kadar falan geldi. Ve bu rakamın daha da arttığı üzerine bakalım yani bu son düzlemde, son süreçte aslında hatta bu desteğin öne çekileceğini söyledi. Şimdi işte bu bizim kazanımlarımızdan biri olacak bu tarafta aslında. Bir yandan şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu desteği aldıklarında insanlar bir yandan da oyunu oynamak zorundalar. Yani 21 tane oyun oynamak durumundalar ama evet. Tam da pandemiden dolayı kesildi. Hani kimi 2 oyun oynayabildi, kimi 5 oyun oynayabildi, kimi 2 oyun oynayamadı aslında. Biz buradan da bu var olan şeylerden aslında doğacak haklardan feragat edilmesini düşündüğümüz için şu ortamda bunu belirttik. O tarafta da olumlu bir kazanımımız oldu. Ama hepsinden azade biz dedik ki ayrıca bir fon yaratılsın. Yani çok ciddi bir fon ancak çünkü bizi buradan çıkartabilir. Şimdi bununla ilgili bir beklentimiz var. Onu bekliyoruz. Bir yandan Kültür Bakanlığı'nın açıkladığı, daha yeni açıkladığı bir dijital kütüphane gibi bir şey var aslında ortada. Böyle denir, hani dijitalleştirme, oyunları dijitalleştirip bir arada toplayabilecek bir bununla bir kaynak yaratmak için yaptığı bir uygulama var. Şimdi bizim bu röportajımız yayınlandığında galiba üstten bir 11 gün geçmiş olacak. Yani dolayısıyla orada nasıl bir gelişim gösterecek bilmiyorum. Neye dönüşeceğini de bilmiyorum ama taslağı gördük. Hatta geçen yani dün paylaşıldı. Bu paylaşım üzerinden nereye evrilecek? Kim ne kadar bu şartlar içinde katılım gösterip o kaynaktan yararlanabilecekler? Onu şu an bilemiyorum. Yani hep bekleyeceğimiz bir şey bu. Sonra bizim bu kayıt dışı çalışan arkadaşlarımızla ilgili önerilerimiz oldu. Onlara bir ortak kaynak yaratmakla ilgili önerilerimiz oldu. Onunla ilgili hem bakanlık tarafı hem oyuncular sendikası çalışmaları yapıyor. Benzeri sadece siyasi kooperatifi gibi olmayan başka yapılar da var aslında. Onlar da bir yandan bu katkı sunmaya çalışıyorlar o alanı. Buradaki işbirliği çok değerli çünkü yani çalışma olarak. Şu anda da hani problemi çözmesi bakımından çok değerli. Tiyatro kooperatif tarafında da yine dediğim gibi yani mütemadiyen bakanlıkla hatta neredeyse gün aşırı yerel yönetimlerle her gün neredeyse neler yapabiliriz, nasıl önünü kesebiliriz doğacak yoksulluklardan diye uğraşıyoruz. Çünkü insanlar kiralarını ödeyemeyecekler. Hatta ödeyemeler. Maaşları ödeyemeyecekler. Çok ani ve büyük bir işsizlik olacak bizim alanda. Bir de şu çok önemli. Ya, bizler böyle şey gibi değil. Hani, bir marka oluşturmaktan öte bir kültür oluşturmanın peşinde olan yapılan olduğumuz için böyle kültür de emekle oluştuğu için yani o zamanın oradaki emeğin orada kurulan yapının bedeli gerçekten parayla ölçülemiyor. O yüzden bizler tacir değiliz diyoruz. Yoksa hani bize para edin, sanat yapalım. Rahat edelim. Yani güçlü değil. Yani yapısı zaten. Hani doğası böyle. Dünyanın her tarafında böyle işliyor. Beni susturmazsanız ben de öyle konuşurum. Ben de tacir değiliz konusu da benim için çok önemli. Kültür ekonomisi alanında çalışan biri olarak her zaman vurguladığım bir şey. Kültür ekonomi kelimelerini yan yana koyuyorum ama bu aradaki dengeyi mutlaka gözetmek gerekiyor ve asla kültür sanat alanına diğer sıradan diyeceğim mallar ve hizmetler gibi davranmamak gerektiği. Zaten bu UNESCO'nun da uluslararası kurumlarında her zaman kültür politikası gündeminde olan bir şey. Biz de tekrar vurgulamış olalım. Yerel yönetimlerle de görüşmelerinizi... Hani, buyurun. Tam söylediğinizden inanmıyorum. Araya girmiş oldum. Yani, tabii buyurun. Galiba şöyle bir şey yok. Yani şimdiye kadar böyle bir tanımlama olmadığı için bu tarafta. Ya da hani aslında finansal okuryazarlık bilgisine sahip olması gerekiyor bütün tiyatroları. Yani dünyanın her tarafında, hı-hı, Almanya'da da, Amerika'da da, İngiltere'de de kurulmuş fonlar var. Yani Art Council gibi işte İngiltere'de. İşte evet. Bileyim, sizden daha çok daha iyisiniz bu alanda yoğun çalıştığım için aynı zamanda. Almanya'daki federal fonlar, federal fonların çok farklı bacakları var tabii. Hem yerelde hem devlette hem federal yapının içinde. Aktarılı fonlar alınma şartları var. Onların ise tabii yıllık planlar, 1 yıllık planlar, 3 yıllık planlar ve 5 yıllık ekonomik planları var. Şimdi ben de ekonomik diyoruz ki aslında bunlar bir finansal okuryazar ve bilginin ışığında verilen, alınan ve aslında doğru biçimde uygulanan projelerin sonuçlarında oluşan yılların getirdiği kültürü oluşturan, devam ettiren kurumlar. Şimdi bu tarafta ne yazık ki diyorum bu şekilde kurulmadığı için yapı, bize bir sanat kurulu, herkesi kapsayan, yerler değişince değişmeyen bir kurum olmadığı için biz bu kurulmamış sistemin acısını çekiyoruz aslında. Yani sadece bu sektör değil, her alanda kazandıklarımızın çoğunu bu alanda yeniden kaybediyoruz. Öğrendiklerimizi unutuyoruz, unuttuklarımızı yeniden hatırlamaya çalışıyoruz, eksik hatırlıyoruz falan. Dolayısıyla yani burada kurulması gereken şeyin de ne olduğunu bakanlıkla ve yerel yönetimlerle, hatta özel sektörle de paylaşıyoruz. En önemsediğimiz kısmı da o galiba. Yani diyoruz ki bir fon kurulsun, başında sanat kurumları, bir sanat kurulu oluşsun. O sanat kurulu gerek belediyeden, gerek devletten, kamudan, gerek özel sektörden, gerek tiyatro alanına yatırım yapmış, sanat alanına yatırım yapmış çeşitli kurum kuruluşlardan, halihazırda kültür sanat sektörü çok büyük bir sektör olmaya doğru Türkiye'de ve tanımlar çıkıyor. Yani biz neye sanat diyoruz? Neyi sanatlı buluyoruz? Evet. Hangi organizasyon bizim için daha sanatlı? Bu da çok önemli. Bunlar aslında yani yeniden keşfetmeli gerek olmayan, zaten halihazırda dünyada çokça örneği olan yapılar, biz çözmek istedikten sonra da çözebileceğini düşünüyoruz. Bu alanda da yerli ve yabancı geçmişteki örneklere de bakarak, geçmişteki mevzuatlara, çıkmış kanunlara, dünyadaki uygulamalara bakarak yere getirmeye çalışıyoruz. Yani işte Almanya'da bir model daha yeni Ebru'nun Ercerkan'la bir bağlantı sorusu kendisi de örnek verdi. Dedi ki yani kar etmeyince ya da var olduğu şeyin altında, bütçenin altında kalınca aslında kayyum atar gibi bir sistem atıyor Almanya'daki federal yapıda bir biçimde. Ya da hani var ettiğinde daha fazla kere geçince de yine aynı şekilde bu kaynağı nerede kullanacağını soruyor ve neden daha fazlası oldu diyor. Yani oynandığındaki modelde kimse tiyatro sahibi değil. Bütün sahneleri herkesin, sadece prodüksiyon alıyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. Her yapı, her devlet, her örgüt, çünkü yani devlet bir örgüt bizim bu kültürümüzün, her şeyin devam ettirmek için sistemin doğru biçimde akması ve bağımsız olması ile ilgileniyor. Bizim problemimiz biraz burada. Konfliktlerin, büyük çatışmada ve hani bir şeylerin zor aşılması da burada devreye giriyor diyebiliriz. Yani inşallah bu pandemi süreci de bir fırsat olarak bunların konuşulduğu ve daha iyi modellere doğru evrileceğimiz bir dönem olur diye umalım. Yerel yönetimleri soracaktım. Yerel yönetimlerle de görüşüyorsunuz. Yerel yönetimlerin kültür sanata ayırdıkları belli bütçeler var. Bu yaz bir takım paralar harcayacaklardı etkinliklere. Bence bu bütçeler bu dönemde de kültür sanat temsilcilerinin adil şekilde yararlanabileceği bir takım modellerle bu alanlara aktarılmaya devam edilmeli. Sizin görüşmelerinizde ne gibi önerileriniz ve talepleriniz oldu ve belediyelerin böyle planlamaları var mı? İyi örnekleyebileceğimiz modeller, işbirlikleri gelişmeye başladı mı? Evet, şöyle anlatmadan önce bir şu kısmını atlamamış bugün diye bir belirteceğim. Soru belediye gelince ben yani burayı böyle tamamlayıp kapatalım istiyorum. Bu mücbir sebep dolayısıyla hani oluşan KDV'ler, muhtasarlar, işte bu krediler, faizleri gibi şeyleri tüm sektörlerde de oldu ama biz hani bunu da kendi sektörümüz için istedik. Mart, Nisan, Mayıs ayı içlerinde uygulandı ve kısa çalışma deneyinden de tiyatroların yararlanabilmesi için kooperatif buna yaramış oldu aslında bir tarafıyla. Ve orada belgelerimiz tam olduğu için birçok yapının kısa çalışma deneyinden de şu anda başvurup aramıza yararlananlar, biliyorsunuz hani 3,5 milyon insan falan başvurdu. Ve kişiler, evet, aslında kurumları üzerinden başvuruyorlar. 450 günü tamamlayan yapılar devam ediyor. ve %60'ı karşılanıyor taraftan. Üstüne bazı konular tamamlıyor, bazıları imkanları olmadığı için tamamlayamıyor. Bunu da biraz bunun takipçisi oldu. Bu da çok önemli. Yani kim işsiz kalıyor? İşsiz bırakılan kişinin mağduriyeti. Hani ve oradaki yapıyı da gözetiyoruz. Bununla ilgili çeşitli kampanyaları kendi içimizde yapmaya çalışıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Türkiye'de aslında bunlardan bir tanesi. Yaralardan birini sarmak için yapılmış kampanyalardan bir tanesiydi. Sahnemekçileri için. Yine aklıma gelirse burada eklerim benzeri böyle bir aldığımız olumlu dönüşlerle ilgili bir şey. Ve hani bir de kredi aslında sunuldu. 25 bin lira ve kartı ve aynı zamanda nakit olarak ama 50 bin liralık bir kredi aslında çıktı. Yine böyle çeşitli mikro krediler de var aslında hali böyle devam eden. Finans sektöründe böyle desteği olan küçük bunlar girişimler. Yani dediğim gibi bakanlığın bu vereceği desteği de öne çektirmeyi tarihsel olarak başardık ama tarih hala açıklanmadı. Bir dediğim gibi dijitalde bir de bakanlık bir dijital kütüphane gibi bir uygulama yapıyor. Onu da içeriği ve tartışması galiba Mayıs sonuna kadar devam edecek. Temmuz 15, Ağustos 15 tarihler arasında başvurunun olacağını öngörüyoruz. Bir değişiklik olmaz bu zamana kadar. Belediyelerle şu oldu aslında. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir toplantıya davet edildik. Biraz Yöntem ve ben. Aslında çeşitli başka tiyatrolar, başka sanat kurumlarının olduğu bir toplantıydı. Sadece bizlerin olduğu değil. 25'in üstünde galiba sanatçı ve sektörde çalışan hatta Yayıncılar Birliği'nden de müzisyenlerden de çokça insanın olduğu bir yuvarlak masaydı. Tabii ki internet bağlı. Evet. Ve burada aslında sektörün problemlerini konuşmak için fırsat bulduk. Ve üç büyükşehir belediye başkanı da oradaydı. Onlara da dertlerimizi anlattık. Hatta ortak bir platform oluşturup belki bir ortak kaynak nasıl aktarılır? Bununla ilgili bir çalışma talep ettik. Öncesinde İBB'nin yapmış olduğu bir çalıştay vardı. Hülya Hanım bir anlattı aslında kültür arşivinde içinde yapısında. Evet, kültür olan. Platformu oluşum onlarla çalıştı. Onlarla benzeri bir konuşmayı çok öncesinde yapmıştık. Şimdi bu hafta yine onlarla bir temasta bulunuyoruz. Kadıköy Belediyesi'yle yine ayrıca görüştük. İstanbul'daki birçok belediyeyle, çeşitli belediyesiyle, Beşiktaş Belediyesi'yle görüşmelerimiz oldu. Ve burada hep bütün bu dertleri anlattık. Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi bugün boyunca yapmadığınız birçok etkinlik var. Yani Şubat ayı itibariyle yapamadınız, Mart ayı itibariyle yapamadınız. Ve yapmaya devam edemeyeceğiniz etkinlikler var. Onların kaynaklarını talep ediyoruz dedik aslında. Mevcut ertelenmiş birçok işimiz vardır. O bütçe eğer mümkünse yine çeşitli sektörlerde ya aktaracaksınız mutlaka bir tasarruf olacaktır. Biz de ondan bir şekilde yararlanmak istedik. İleriye dönük bir festival planlayıp birçok festival planlayıp İstanbul'un birçok yerinde hatta Türkiye'yi kapsayabilecek bir festival olabilir. Tiyatronun ikisini yerlere gitmeye hazırız dedik bütün ekiplerimizde. Bütün yazı böyle geçirebiliriz eğer pandemi erken biterse. Bitmezse önümüzdeki yazı ya da sezon boyunca aslında önden böyle bir anlaşma yapabiliriz dedi. Ki biz aslında şey hiç inanmıyoruz. Önden böyle oyun satın alması, belediyelerin böyle bir görevi olduğunu düşünmüyoruz aslında. Fakat hani burada böyle bir önlem olarak kaynağın şu anda hali hazırda nasıl yönetebiliriz, nasıl bir kaynak sağlayabiliriz diye düşünürken önerdiğimiz modellerden biriydi bu da. Şimdi açıkçası o taraftan da böyle çeşitli temaslarımız oluyor. Olumlu bazı geri dönüşler olacağı sinyalini alıyoruz. Fakat her gün bir şey değişiyor diyorsunuz. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir önlem ve yeni bir kısıt olabiliyor. Bir başka paket, bir başka paket yeni kesiyor. Yani şu anda ne olduğunu bilemiyoruz. Umarım engel çıkmazsa belediye tarafından da bu yaptığımız kapsamlı önerileri bir şey olacağını, geri dönüş olacağını düşünüyoruz. Ben de öyle umuyorum kesinlikle. Mert Bey, sizinle konuşmak isteyeceğim daha çok şey var ama maalesef yayınımızın sonuna geldik. Umuyorum başka bir zaman, başka bir yayında tekrar bir araya gelme şansımız olur. Çok teşekkür ediyorum size yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. fırsat verdiğiniz için. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, çok sağ olun, çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşamki yayınımızın da sonuna geldik. Kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum ve bir ricada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Açık Radyo 25 yıldır dinleyici destekleriyle ayakta duran bir radyo. İçinde bulunduğumuz dönemde sizlerin destekleri bizim için çok daha önem arz ediyor. O yüzden siz de Açık Radyo web sitesine girip üst kısımda yer alan program destekçisi olun kısmına tıklayarak radyomuzun bağımsız duruşuna katkı sunabilirsiniz. Ben Funda Lena. Haftaya pazartesi akşamı yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Funda Lena ile Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.